Nederlandse TUI-reizigers. Ondertussen zegt de reisbranche dat ze dagelijks contact hebben met het ministerie van Buitenlandse Zaken over wanneer die gestrande Nederlanders worden opgehaald. Opnieuw is de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit in opspraak. Zo zou hij zich schuldig hebben gemaakt aan roekeloos gedrag en zich ook niet aan een contactverbod hebben gehouden. Hij heeft alles al bekend. De nieuwe aanklachten die komen bovenop de al ruim 30... waarvoor de zoon van de kroonprinses op dit moment terecht staat. Dan gaat het om aanklachten van verkrachting tot huiselijk geweld. En vrijdag dan beginnen de Paralympische Spelen in Italië, maar sommige sporters die hebben dus moeite om daar te komen. En dat komt allemaal door de oorlog in Iran. Daardoor is het luchtruim gesloten in het Midden-Oosten en zijn sommige vluchten omgegooid. Het Internationaal Paralympisch Comité houdt contact met alle teams. Veel sporters zijn al wel in Europa, dus de Spelen gaan gewoon door. Voor ons land doen er 8 sporters mee. Het weer dan nog van Weerplaza. Een lekkere lentedag vandaag. Alleen in het noorden een klein beetje bewolking. 12 graden in het noorden tot 17 in het zuiden van het land. 6 files op dit moment. 2 files hebben een vertraging langer dan 5 minuten. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 2 kilometer, vertraging 6 minuten. En de A37 knooppunt Holsloot richting Meppen tussen Zwartemeer en Duitsland 1 kilometer, vertraging is daar 9 minuten. En snelheidscontroles op de A2 van Echt naar Maastricht bij 228,7. Van Eindhoven naar Den Bosch bij 138,7. De A7 Heerenveen richting Drachten bij 155,3. 2 op de A12 van Zoetermeer naar Gouda bij 19,4. En van Gouda naar Utrecht bij 49. En de A27 Almere richting Hilversum. Controle bij hectometerpaal 107,4. Menno Barreveld. 3, 2, 1, go! All right. Stop. Lunchtime! Ja, het is tijd om even tijd voor jezelf te nemen. Alright, stop lunchtime. Neem een break, neem even wat te eten, neem even wat te drinken. Strek je beentjes. Darude zo met Sandstorm. Laureen komt eraan met Euphoria. Eerst Chris Brown. En yeah, yeah, yeah. To the end. Lunchtime, The Root en Sandstorm. Het is dinsdagmiddag, 8 over 12. We gaan zo meteen de piepshow doen. Maar eerst nummer 7 uit de top 40. Shanna Spyro. En Die on This Hill op Q-Music. Got me to stay. Said that you need me. Stop cause it's words. Don't ever mean it. No, they don't. Listen, lie to me. There'll be a day I'll be more creative, a poetic way to say I'm not leaving to the world. Not to your face. I'll take my pride and stay here for you. No, I'm not blind, just see. Shanna Spyro en Die on This Hill. De Piepshow. Nou, we doen de Piepshow. Ik zat naar de slimste mens te kijken. En daar kwam een vraag over Suske en Wiske voorbij. Nou, welk woord moet er op de piep? Stuur het in de Q-Music app. De stripwereld was er vorig jaar zomer over in rep en roer. Want in de nieuwe strip De Helden van Amoras gebeurt er iets tussen Suske en Wiske wat nog nooit eerder gebeurde. Wat precies? Seks. Nee, Simon. Ja. Zijn ze geen familie? Nou, wat gebeurde daar? Stuur je antwoord in de Q-app. Heb ik hier Lost Frequencies? You're just like my favorite song going round, round my head. Like my favorite song going round, round my head. 5 days on the freeway, riding shotgun with you. Yeah. Two hearts in the fast lane, we had big dreams in blue. Yeah. Playing sweet child of mine, and I still feel that line. Where are you now? Where are you now? Too long, too long ago, my love. Where did we go wrong? Too late to turn around. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long. You're just like my favorite song going round, round my head. Like my favorite song going round, round my head. You're just like my favorite song going round, round my head. Like my favorite song going round and round my head. Into a zoo. I'll take you higher, I'll take you higher. We can be dating, baby, I'll take you higher. I'll take you higher, I'll take you higher. We can be dating, baby, I'll take you higher. A zoo, ooh, ooh. Come on, keep it up. It's funny if you're down to play. And we're turning the floor into a zoo, ooh, ooh. Shakira, a.k.a. Gazelle, met Zoo. Wat zit er op de f***? De Piep Show. Ja, ik liet je net een stukje horen uit De Slimste Mens van gisteren. En heb ik een stukje weggepiept. Alleen, wat moet er op de plek van de piep? Rieneke, goedemiddag. Goedemiddag, Menno. Nou, als jij even aanvult op het moment dat je de piep hoort wat daar moet, ben ik benieuwd wat je daarvan gaat maken. Want in de nieuwe strip De Helden van Amoras gebeurt er iets tussen Suske en Wiske wat nog nooit eerder gebeurde. Wat precies? Seks. Nee, Simon. Zoenen. Rieneke, jij denkt zoenen. Ja. Oké. Okay. Zoenen. Zoenen? Ja, ze gaven elkaar een gepassioneerde kus. Nou, inderdaad. Was dit parate kennis van je of heb je gekeken? Ik heb het toevallig een heel klein stukje gezien gisteren inderdaad. Dus toevallig. Ja, het schijnt wel allemaal net wat anders te liggen. Maar ik kan ook verder niks over zeggen. Oké. In dit stripboek. Ik stuur jou het Q-prijspakket met daarin mijn koffiecup op. Oh, leuk, dankjewel. En hou je een beetje van Suske en Wiske? Veel gelezen? Of totaal niet? Ja, ik heb ze vroeger wel gelezen, maar om nou te zeggen van ja. Maar wat dacht je dat ze van elkaar waren? Ik heb ook echt heel lang gedacht namelijk dat het broer en zus waren. Nou ja, ik wist wel een soort van vrienden. Maar ik vind, dit geeft mij ook kortsluiting in mijn brein hoor. Dit hoort niet. Ja, kwam ook nog even ter sprake. Zijn ze geen familie? Nee, nee. Nee. Oh. Suske komt van Amoras. En Wiske komt uit Antwerpen. Nou, weet je dat ook? Suske komt van Amoras en Wiske uit Antwerpen. Rieke, weten we dat ook weer, toch? Ja, precies. En zo zie je maar dat educatief programma De Slimste Mens. Ja, toch wel, hè? Zo is maar net. Nou, we sturen het prijspakket naar je op. Dankjewel. Doeg. Hoi, fijne uitzending. Dankjewel. Ik heb hier nummer 24 uit de top 40. Miles Smith en Niall Horan. And drive safe. Watching you walk away. So sad to see you go. I know that people change. And I know for us to grow, we gotta let go. You're defining your own, as long as you know. But I'll always be your home. Feelings and seasons change, but our love is set in store.

just a boy with a broken toy, all lost and coy. So it's here I stand as a broken man, but I found my friend. Now I'm falling down through the crashing sound, and you come around. And you rush to me and it sets us free, so I fall to my knees. So say. En denk je zo, ik wil buiten lunchen. Ik ga mijn collega's vragen buiten te lunchen met het lekkere weer. Of misschien wil je iemand groet doen. Misschien heb je andere, ben je verjaardagswensen vergeten. Of andere dingen. Het is welkom. Zo meteen de brievenbus. Dus als je een bericht hebt, typ het in de Q-app. Stuur het zo tijdens het lied van de brievenbus deze kant op. Voor die tijd, Milk Inc, Bruno Mars en Crowded House. Don't dream it's over. There is freedom within. There is freedom without. Try to catch the deluge in a paper cup. There's a battle ahead. Many battles are lost, but you'll never see the end of the road while you're traveling with me.

Milk Inc. en Walk on Water. Wim van Helden. Menno Barneveld. 3, 2, 1. Menno Barneveld, brievenbus, brievenbus, brievenbus. Menno Barneveld, brievenbus, brievenbus. Nou, dus dit is het moment om bericht te sturen in de Q-app. We lezen er zoveel mogelijk voor. Happy birthday to me. Vandaag voor de 16e keer 21 geworden. Dat stuurt Mello. Robert, heb je zo nog zo'n lekker soepje voor mij? Die zijn altijd zo lekker, zegt Sander. Zin in verknipt vrijdag met feesttoetetjes straks, doet Hilmar. Groetjes aan Bronja, mijn collega waarmee ik altijd de vrijdag moet overleven, zegt Gerben. Lieve Davy, als ze zeggen je hebt nog 10 minuten tijd, gewoon zeggen op bokken, stuurt Arnoud. Vanuit de leswagen, Mike en Rox hier. Ad van Dijk, heb je die kist nou nu af, joh? Kale beer, zit Lorenzo. Zonnetje schijnt heerlijk. Zo lekker aan het werk. Deze dinsdag, zegt Lisa. Ik ben jarig vandaag een paar Twentse kozakken gehaald om het te vieren. Dat stuurt Chris Schenkels. Dat is lekker, hé. Nog één dag, ook lekker. IJsjestijd, zegt Willemijn. Een soort van die cake gevuld met crème en zo lagen we. Heerlijk. De groeten aan Robert Espeldoorn namens zijn allerleukste collega. Dat is Arnoud. Oh, mijn schermen, wacht even hoor. Wat jij misschien ook lekker vindt, er kwam een bericht voor jou binnen over kip. We hebben toch alweer eten bezig. Ja? Ik moet hem even opzoeken. Oh ja, Menno, heb je ook een lekker broodje kip met sla? Nee, nee. Ik heb serrano-ham erop. En groentespread. Serrano-ham? Ja, lekker man. Zo. Lux? Ja, ja. Had ik bij jou niet verwacht. Ik dacht toch gewoon, wit broodje kaas. Bilal, het is zo fijn dat je bij mama in Zweden bent. Ik hou van je. Zeg Geertje. Even nog een mop. Ja, doe nog even een bericht, want we hebben zo lang Chalet aan het... Chalet. Wat is meerwoud van chalet? Chalets. Zeg je dat zo? Chalets. Nou ja, die is lekker dus aan de poets op de camping. Reisdorf in de zon, zegt Benny. Oké, okay, goed bezig, Benny. Hoe heet het sprookjesfiguur met een houten telefoon? Dit is Jules. Sprookjesfiguur met een houten telefoon. Ja. Pinocchio. Ik ben warm. Ik ben weer Pinocchio, warm. Pinocchio. Ja. Tweede dag op rijden. I don't have the time to hear you whine about a broken heart. She's a pistol packing matador and I'm the bull to taunt. I'm adoring this contortionist who warped my inner thoughts. But I was easy picking, she would listen. And boy, I love to talk. Mesmerizing eyes turn me into stone. Together I'm alone, and I don't even want you back. Even though you're all I have, my Medusa, I could use her till I crumble and I crack. And you don't ever cross my mind, but I've been known to tell white lies. My Medusa, I could use her till I crumble and I crack. This concrete heart, this concrete heart. Oh, I'm obsessed with where the edge is and how close that I can get. I've been sitting on a nervous horse with a rope around my neck. I can hear those footsteps closing in. This stud's about to run. And I've hit this line a thousand times. God, I hope this is the one. And I don't even want you back. Even though you're all I have. My Medusa, I could use her. And I don't even want you back, even though you're all I have. My Medusa, I could use her till I crumble. Flag.